بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiendelea kuizungumzia ibada ya haji, ikiwa leo kama sikukosea tarehe 3 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka 1437. Ndugu zetu wakiwa tayari wasubiri kufanya ibada tukufu ya haji, nasalullah an yataqabbala minna wa minhum. Tulizungumzia mwisho wa kikao chetu matendo ya siku ya Idi, yani tarehe 10 ya Dhulhijja. Tukasimamia katika tawaful ifadha, sema biidhnillahi ta'ala leo tutajaribu kumalizia kuzungumzia yale matendo yanayofanywa katika siku hiyo. Tawaful ifadha nao ni nguzo katika nguzo za haji. Tawaful ifadha ni nguzo katika nguzo za haji, bimaana mtu asipofanya tawafu lifadha hana haji. Haisihi tawaf hii kabla ya mtu kusimama Arafa. Kwa hivyo tawafu lifadha ni baada ya kusimama Arafa, sio kabla ya kusimama Arafa. Wakati wake unaanza baada ya nusu ya usiku wa kuamkia Eid, baada ya watu kuondoka Muzdalifa. Watu wakiondoka Muzdalifa, wale ambao wameruhusiwa kuondoka baada ya nusu ya usiku, yajuzu kwa wao kufanya tawaful ifadha, na ni sunna kwa tawafu hii iwe baada ya kutupa vijiwe, kuchinja na kunyoa au kupunguza nywele. Baada ya kufanya mambo matatu ndio mtu afanye tawaf al-ifadha. Hii ndio sunna, ingawa yajuzu kuitanguliza. Ikiwa mtu atakwenda mwanzo tawaf kisha ndio aje kutupa vijiwe na kuchinja na mengineo akafuatiliza baada yake, hiyo haidhuru ibada yake. Namna ya kuitekeleza tawaf hii ni kama ifuatavyo: anapohalalika kuhalalika kwa kwanza na kupatikana kwa mtu kutupa vijiwe na kunyoa au kupunguza nywele. Mtu akishatupa vijiwe akanyoa, hapa tayari ashahalalika tahallul al-awwal, atajitia manukato kisha atakwenda msikiti wa Makka kwa ajili ya kufanya tawafu. Hapa yajuzu kwake kuvaa nguo za kawaida, atatoa zile ihram, aweza kuvaa kanzu ambayo ndio pengine ataivaa siku hiyo, ajitie manukato, safishe vizuri, kisha aende wapi? Aende msikiti wa Makka, Masjidil Haram. Atatufu mara saba kwa namna tulivyoieleza mwanzo. Tulizungumzia mwanzo namna ya kuitekeleza tawafu, isipokuwa ikiwa atakuwa bado amevaa ihram yake, kwa mfano hakubadilisha nguo, amevaa ihram yake, hata wacha bega lake nje, wala hatatufu upesi katika mizunguko mitatu ya mwanzo kama ilivyo katika tawaful qudum. Tulizungumzia katika tawaful qudum kuwa itiba' ni sunna, kuacha bega la upande wa kulia ni sunna, na pia katika mizunguko mitatu ya mwanzo kwa mtu kidogo aweza kufanya haraka. Lakini hapa vyote hivi viwili si katika sunna, bimaana si sunna kwake yeye kuacha bega lake wazi hapa, na wala sio sunna kwake yeye katika mizunguko mitatu ya mwanzo kufanya haraka. Kwa hivyo atazunguka kama kawaida, tafinika mabega yake. Kuna tofauti baina tawafu lifadha na tawafu al-qudum ama tawafu al-umra. Na ni katika sunna kuswali rak'a mbili baada ya tawafu kama tulivyoeleza mwanzo, bali kila tawafa, kila tawafu unaoifanya mara saba ina rak'a ngapi? Mbili. Sasa nyingine mtu aweza kuuliza, wakati mwingine mtu huenda yeye mwenyewe akajihisi kufanya ibada ya tawafu, hayuko katika haji wala umra, kaingia akaingia katika tawafu akatufu mara saba, yapendekezo ni sunna. Je, nikimaliza ni swala rak'a mbili? Naam, katika kila tawafu unaoifanya baada yake waweza kusali nini? Rak'a mbili maqam Ibrahim. Baada ya hapo, kwa mwenye kufanya haji ya tamattu, ambao ndio haji takriban watu wote wanaoifanya hivi sasa, kwa hivyo anaifanya hii haji ya tamattu atafanya sa'i baina Safa na Marwa kwa namna tulivyoieleza mwanzo. Kwa hivyo baada ya tawaf atakwenda sa'i baina Safa wal Marwa. Kufikia hapa ni lazima ifahamike kuwa mwenye kufanya haji ya tamattu atafanya sa'i mara mbili. Ya kwanza anapofanya umra yenda Safa wal Marwa, na ya pili kwa ajili ya haji yake baada ya tawaf al-ifada, wala haimtoshelezi sa'i moja. Kwa hivyo atafanya sa'i mara mbili baina Safa wal Marwa. Nikisema sa'i na kusudia ule mwendo baina Safa na Marwa. Baada ya tawafi atakuwa amehalalika kikamilifu, na ni halali kwake kila kilichoharamishwa na ihram, hata kumkaribia mkewe, sasa ni halali. Na hii ndiyo inaoitwa kuhalalika kwa pili, at-tahallul athani ama tahallul al-kubra. Baada ya hapo sasa yuko halali kabisa. Baada ya hapo atakwenda kwenye maji ya Zamzam na kunywa maji ya Zamzam na kujimwagia kichwani, ni dawa. Taamu tu'min wa shifau suqmin, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maji ya Zamzam ni chakula kwa yule anayekunywa kwa ajili ya chakula cha mtosheleza. Bila ya kula chakula atashiba na yale maji na yatamtosheleza, tofauti na maji mengine. Ukinywa maji mengine wahitajika lazima ule, lakini ukinywa maji ya Zamzam mujarrab, jaribu kunwa, utashiba kiasi cha kuwa huhitaji chakula. Na hii ni baraka Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika maji ya Zamzam. Wa shifaa'u suqmin, na ni shifa, ni dawa ya maradhi, ni dawa inayoponya maradhi. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam yakul ma'u Zamzam lima shuriba lahu, kwa nia uliyokunywa maji ya Zamzam. Ukinwa kwa nia ya shifa utaipata, ukinwa kwa nia yote biidhnillahi ta'ala utapata kile ulichokinuia. Kwa mwanamke aliyepata ada ya mwezi kabla ya kutufu tawafu hii, atasubiri pamoja na mahrim wake hadi atahirike. Ikiwa hakumakinika kuifanya tawafu hiyo kwa kuhitajika kurudi nchi yake kabla ya kutahirika, atasafiri kwenda kwao, baadaye arudi anapotahirika ili kuitekeleza tawafu hii. Ama ikiwa ni mkaazi wa nchi za mbali, hapo itajuzu kwake kuvaa kinachomhifadhi, vile ambavyo wavivaa akina mama kuwahifadhi ile damu isimwagike. Kisha atatufu kwa nia ya haji na itamtosheleza. Na hii ni kaul ya wanaovioni miongoni mwao Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim na wengineo, toa fatwa katika masala haya, sababu itakuwa ni uzito ikiwa ni nchi za mbali sana, mpaka aunde safari tena mpya ya kuja ili atekeleze ile tawafu, itakuwa kuna uzito. Katika hali kama hii itakuwa yajuzu kwake yeye kufanya ile tawafu kwa namna alivyo. Na hapa ndio laja swali, je, tahara ni sharti katika tawafu? Wallahu a'lam, al-qawlu ar-rajih, hasa katika dhuruf ambazo tunazo leo, tahara sio sharti katika kukubaliwa tawafu, katika kusihi tawafu. Na waweza kutizama wewe uko katikati kule katika hali ya kutufu, ukatangukwa na udhu. Kule kutoka kwako mpaka ufike mahali pa kutawadha kisha kurudi, hii ni jihadi nyingine tosha, ni jihadi nyingine mpya, haswa ikiwa katika masiku kama haya. Waonaje wewe katika siku ya Nahr kutakuwa na wimbi la watu wangapi pale, mamilioni ya watu wazunguka katika sehemu kama ile, wewe utoke uende ukatawadhe. Kutawadha kwenyewe ni kama hapa na magongo, kisha ukisharudi sasa, yani ule uzito utaupata kama wasafiri na magongo, ukirudi hivi uanze tena tawafu. Hii ni kazi kubwa sana. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Hii kauli ukiitizama ina uzito kiasi fulani, haswa katika dhurufu ambazo sisi leo tunazo, kuna uzito sana. Tayeb, baada ya kutufu tawafi, nafikiri hili ni swali baadhi ya ikhwa walikuja kauliza kuhusu mwanamke aliye na haid, jawabu lake liko hapa. Baada ya kutufu tawafi, kwa yule anayefanya haji ya tamattu atafanya sa'i baina Safa na Marwa kwa namna tulivyoeleza mwanzo, na hii ni kama nilivyoeleza. Tayeb, kulala Mina, baada ya kutufu tawafu lifadha atarejea Mina, abaki huko siku hiyo ya Eid na masiku ya Tashriq, nazo ni siku tatu, mchana na usiku, tarehe 11, 12 na 13. Hizi zaitwa ayyam at-tashriq, masiku haya matatu. Kulala Mina ni katika mambo ya wajib katika haji. Kule kulala Mina ni wajib. Kinachozingatiwa katika kulala Mina ni kupitisha sehemu kubwa ya usiku katika sehemu hiyo, kwa sababu sheria haikuweka mipaka katika muda wa kulala Mina. Kwa mfano, usiku una masaa 10, mtu kukaa masaa 6 yatosheleza aisabike huyu tayari ashakaa nini, Mina. Hakuna kosa kwa yule aliye na uzito akiwa atakaa mchana wake Makka na usiku arudi Mina, na ni bora zaidi kwake kukaa Mina usiku na mchana. Ingawa ile ni huni ubora, lakini ukitizama kwa yule anayeweza akakaa mchana katika Masjid al-Haram kisha usiku akarudi Mina, kwa hali ilivyo, ikiwa yuwaweza afanye. Kwa nini? Kwa sababu ukitizama vizuri, tuzungumzia waqi ilivyo, utakuta katika mahema yetu ya Mina wengi katika watu huwa mbali na ibada katika masiku yale. Tizama, masiku ni machache sana, lakini mtu hushindwa kusubiri kufanya ibada, basi pale itakuwa ni mambo ya vituko tu katika sehemu kama ile. Wengine mpaka visa vya ajabu ajabu zungumza mambo ya vitandani, wengine zungumza mambo ya kadha, wengine zungumza mambo ya ajabu ajabu kwa ndani. Na mtu ajitenge pale mahali, ikiwa yuwaweza kukaa mbali na wao kufanya ibada pale pale Mina ni bora zaidi. Ikiwa hawezi, aweza kwenda Masjid al-Haram akafanya tawaf kule, akasoma Qur'an, akaswali swala kwa jamaa sehemu kama ile, kisha ikifika jioni arudi zake katika mukhayyam yao ya Mina, usiku ule upitishe katika sehemu ya Mina. Wallahu a'lam. Na yajuzu kwake kuzuru al-Kaaba na kutufu katika kila usiku wa Mina, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo. Mtume sallam katika kila usiku wa Mina alikuwa akitoka akienda Makka, akienda Masjid al-Haram, akifanya tawaf kisha akirudi. Ni wajib kwa aliye katika ibada ya haji kuswali swala zake zote tano kwa jamaa. Ni wajib kwake kuziswali swala hizi kwa jamaa. Jamaa ataifanya wao wenyewe pale ndani, lakini aswali kwa jamaa. na ni juu ya kila aliye katika ibada ya haji kukithirisha kumtaja Allah katika masiku haya machache, ayamu aklin wa shurbin wa dhikru Allahi subhanahu wa ta'ala. Ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Kutupa vijiwe katika vikuta masiku ya tashriq, tarehe 11, 12 na 13, navyo ni vikuta vitatu: kikuta kidogo, jamratul aqaba as-sughra, na cha kati al-wusta, na kikubwa al-kubra. Hivi vikuta vitatu atatupa vijiwe katika vikuta hivyo vitatu kila siku katika masiku ya tashriq, baada ya zawali, baada ya dhuhuri, kwa vijiwe saba katika kila kikuta, na atafuata mpangilio kwa kuanza na kikuta kidogo, kisha cha kati, na mwisho kikubwa. Ataanza na kikuta kidogo. Anapomaliza kutupa vijiwe, atasonga mbele kidogo upande wa kulia. Na hapa mtu anaweza kuchanganyikiwa, ni kulia ama kushoto? Wefikiria kuwa mambo yetu tuanza sana na upande nini? Wa kulia. Inshallah hayo hutosahau. Kwa hivyo utaenda upande wa kulia. Atasimama akielekea kibla, kisimamo kirefu, akiomba dua. Na atanyanyua mikono yake katika kuomba dua. Aombe dua pale kando baada ya kutupa vijiwe mara saba. Baada ya hapo atakwenda katika kikuta cha kati, atupe vijiwe kama alivyotupa katika kikuta kidogo, kisha ataenda upande wa kushoto, kulia kushoto. Sasa asimame kisimamo kirefu huku akielekea kibla na kunyanyua mikono kuomba dua. Na namna ya kutupa vijiwe tumeeleza nyuma. Baada ya hapo atakwenda katika kikuta kikubwa na kutupa vijiwe, Kaaba ikiwa upande wake wa kushoto na Mina upande wake wa kulia. Anapomaliza kutupa vijiwe hapa, hata simama kuomba, bali ataondoka, na hii ndiyo sunna. Asisimame sasa kuomba dua. Ya kwanza ataomba, pili ataomba, tatu akimaliza kutupa aondoke bila ya kuomba dua. Kisha atatupa vijiwe siku ya pili na ya tatu kwa namna tulivyoitaja. Atatupa vijiwe akitaka katika sehemu ya juu, ya kati au ya chini. Kuna gorofa kadhaa pale zimewekwa kama ilivyojengwa karibuni, wala sio lazima kwenda chini. Ile chini ndio original ile. Swahili sisi. Ile ndio original ile. Hizi zingine hizi taklidi. Kokote ukitupa sawa. Manake vyote vyashuka katika sehemu moja. Nafikiri ileleweka. Hapa kuna tabia. Watu wakishamaliza kutupa vijiwe huwa waenda kando, wajua kufanya nini? Sikuomba dua. Ya Facebook jamaa, ya Facebook. Shekhe na grupu lake wasimama, wapigwa picha ili waitie kwenye Facebook, wasema watu waone wako wapi, wako haji bwana. Au lengine utaliona waita nini, selfie. Piga picha bwana. Mwingine amwambia mwenzake piga picha. Shike vizuri. Ashamaliza kutupa vijiwe, jifanye kambe. Kisha ile apiga picha. Bah, ile jiwe kambe yarusha jiwe. Kisha kishapiga hivi ile pozi ile kali kabisa, atuma throwing stones at jamratul aqaba. Pale chini. Sasa nyinyi mwa comment, Masha Allah, takabbal Allah minna mik, shukran, shukran. Shukran. Hivi ndio yaenda. Hii ya ibada Masha Allah mzuri kabisa. Haina riya wala sum'a. La riya afia wala sum'a. Kisha mtu akamwambia wewe wafanya riya, wewe waingilia aliyoko moyoni mwangu wewe. Sasa tuseme nini hii? Umpiga picha wafanya ibada, wajituma ulimwengu mzima wa kuone wewe. kuwafanya ibada. Mashaallah. Yani ile riaa watu waikimbia, kuna wengine waikimbilia. Yenyewe ukiwa waikimbia bado wajishuku. Vipi mtu anayejikimbilia kisha aminun ala nafsihi, kuwa mimi sina kabisa ilo jambo, sina kabisa. Na akirudi hapa uziona zile snap bana nastuma. Ndio ile mmoja amuonyesha mwenzake, cheki hii bana tukio Arafa. Sio? Ah, amwambia mzee mbona mtokee hivi? Ah, nalia hapo. Nilikuwa nadia wewe. Yaani yeye alikuwa yualia sana. Na pia picha. Ulimwengu mzima umtambua alikuwa nalia hapa. Yuko kueleza vizuri ile ile picha ilivyo. Kwa hiyo watu wajiepushe na jambo hili. Nalizungumza kwa sababu lafanywa sana. Lafanywa sana katika ibada hii. Kumalizia kufanya haraka katika masiku ya Mina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat." Namtajeni Allah katika zile siku zinazohesabiwa. "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa." Lakini mwenye kufanya haraka katika siku mbili akarejea, si dhambi juu yake. Na mwenye kukawia pia si dhambi juu yake, kwa mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mtu atakaa tarehe 11 na 12 kisha aondoke, la bas. Ikiwa atakaa 11, 12 na 13 ni bora zaidi. Na zile siku zinazohesabiwa ni siku za tashriq. Siku ya ni siku tatu, siku ya 11, 12 na 13. Nao ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja kwa wingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anayetupa vijiwe katika masiku ya 11 na 12, baada ya hapo akataka kufanya haraka kuondoka Mina, basi itajuzu kwake kufanya hivyo bila ya matatizo yoyote. Na atoke kabla ya kutua kwa jua. Kabla ya kutua kwa jua la siku hiyo ya pili, yani tarehe 12. Atoke kabla ya kutua kwa jua. Na kwa yule atakayebaki mpaka tarehe 13 ili atupe vijiwe siku hiyo, basi ni bora zaidi kwake. Kwani ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na kuwa aliruhusu watu waondoke tarehe 12, ila yeye alibaki. Lau kama mtu atatupa vijiwe na kuamua kuondoka tarehe 12, jua likatua kabla hajaondoka kwa ajili ya msongamano au sababu yoyote ile itakayotokea pale bila ya kukusudia, basi ataondoka na hana dhambi hata baada ya kutua kwa jua. Kwa mfano wameambiwa subirini basi laje, wakakaa wasubiri basi haliji, jua lishatua ndio basi laje. Hapa yajuzu kwa wao kuondoka kwa sababu hawakuzembea, ni jambo limetokea likawazuia wabaki katika sehemu kama ile. Sababu kuchelewa kwake sio kwa hiari yake. Ama aliyebaki kwa hiari yake mpaka jua likatua, baada ya jua kutua hapo itamlazimu atimize na siku ya tatu, tarehe 13. Baada ya hapo amemaliza haji yake, kilichobakia ni tawaful wadaah. Tawaful wadaah. Na naomba nimalizie hapa. Anapotaka aliyefanya haji kuondoka mji wa Makka, ni wajibu kwake kutufu tawaful wadaa, hata kama ni kwa kubebwa ikiwa hawezi mwendo. Liwe jambo la mwisho kwake ni kutufu tawafu hiyo. Ama watu wa Makka hawana tawaful wadaa sababu wako pale pale Makka. Ama mwanamke aliye katika ada ya mwezi, huyu kwake sio wajib kutufu tawaful wadaa kwa ruhusa waliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sio sawa kwa wanawake walio katika ada kusimama mlangoni mwa msikiti ili kuuaga msikiti, bali huu ni uzushi usokuwa na mashiko. Kamkuta au takuta kina mama wanketi pale mlangoni wafanya baibai hivi ati aiaga al-Kaaba kwa kuwa yeye yuko katika ada ya mwezi. La, khalas, mpewa ruhusa, kuna vituko huko. Atakapomaliza kutufu atatoka na kutembea kama kawaida, kinyume na wanavyofanya baadhi ya watu ambao hutoka huku wakitembea kinyume, arudi nyuma nyuma hivi. Kwa nini? Siwezi kuipa mgongo al-Kaaba, arudi nyuma nyuma. Eh baba, utaanguka shekhe, kuna zahma. Jamaa rudi nyuma nyuma, kwani kwa mganga hapa? Mkienda kwa waganga mshazoea, mwafanya shirki shirki zenu, mkirudi nyuma nyuma hapa ni ibada hii. Watu wafanye upuzi kama huu, eti kutoka nyuma nyuma hivi, mara shateguka na ngazi ashaanguka chini asimama, haona ndio ajiri? Kila akipata tabu ni ajiri. Na nenda kama utaona safari watu wakifanya hivi kila mwaka wako, watu kama hao. Huu pia ni katika uzushi, katika kamusi ya uzushi. Baada ya tawafi asibaki Makka ila kwa ajili ya dharura, kama kukimiwa swala aswali, kuswalia jeneza, au kununua zawadi akiwa njiani aweza kununua. Ama kubaki bila dharura yoyote, itabidi arejelee tena tawaful wadaa. Akibaki tu hivi hivi basi, siku mbili tena tatu, itabidi arejelee tena. Ama ikiwa ni kwa dharura pia, kwa mfano umebaki basi halikuja mpaka siku ya pili, hii ni masala mingine, hawakukusudia kubaki. Tawaful wadaa ni wajibu kwa anayehiji, wala si wajibu kwa anayekwenda huko kwa ajili ya umra. Hili swali ulizwa sana. Je, kwa mwenye kufanya umra tawaful wadaa ni wajibu? La, si wajibu kwake, ni kwa anayefanya haji. Bali hakuna dalili kuwa anayekwenda umra atakikana kufanya tawaful wadaa, hakuna dalili. Baada ya kufanya haya tuliyoyataja hapo, itakuwa yametimia matendo ya haji, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Hapa ndio tumalizia haji yote shakush. Insha Allah Taala kesho tutazungumzia kwa kifupi ziara ya Masjid Nabawi na adabu zake. Mara nyingi watu kutoka kufanya haji huenda ziara ya Masjid Nabawi, na hiyo tutaizungumzia insha Allah Taala katika darasa كيشو. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.